يهود اهل كتاب ويلو مخبر كتاب من ودن لاوت نور انكار كو اله العالمين الزامي جواب نور فور فیکن میں نمبر آیات کی ورتا او فرمائل اولی بود اللہ بی عمران قتلول و جلو او تاسو دسخی عبادت و بندگی اولی کولا دیدے کدرین الزامی جواب دے وَإِذْ أَخَذْنَا يَعْتَى وَخْشِنِ أَغَسْتِ وَمُنْغَى مِيثَاقَكُمْ مُقْلَكَ وَمَزْبُتَ وَعْدَسْتَ سُنَا وَرَفَعْنَا وَرَاكُمْ تَكْرِمُمْ فَوْقَكُمُ التُّورِ دَبَاسَ سْتَاسُ غَرْدَ دُورِ او در سمی فرمائلی و خضو انی سی ما آتیناکم حق کتاب چه درکنے می دیتا ست بی قوتن پا مضبوطوالی سرا او دی بی قوتن ما ناغانی در سمخ کی تیر شوی واسمعو قبول کئی حقا چه تاسو لے تورات کے حکم کڑے شوی دے واسمعوا قبول کئی سمع فمانا دو قبولم قرآن و سنت کی رازی لکا مونگو تاسو دو قومی کی وائیو سمع اللہ و لمن حمدہ قبل بی اللہ دا غچا چی سوک دا اللہ حمد وئی واسمعوا ما امرتم بیہی فی التورات او قبول کئی حاغا چی تاسو لے حکم کڑے شوید پتورات کی قالو ندی ویلیو سمعنا منگا اوری دلی دوی ناستا وعشوینا او نافرمانی کڑی منگا ګوره دا سمعنه پسوي بلسان القال و موږ اوریدلی او بلسان حال و عشوینا موږ نا فرمانی کړي کدي دا سي مثال لکه شړې پجبوي د مسلمان خداغ حال دا چغي وي چې مسلمان نه دي زکټول کارونه د اسلام نه خلاف دي بدای په خلې و سمعنا مونږ استاوي ناورې دلیو قبول کړې مودا واسوینا نا فرمانی مخړې داد دوی دا حال الله تعبیر کوي واشربو فی قلوبهم العجلا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَا وَرْدَنْ نَكْرَشِوا فَزْرُنُ دُبِيكِ مُحَبَتْ دِسْقِي اَلَكَوْ بَسَنْغَ اُسْكِي اَوْدَ بَدَنْ تُول اَنْدَامُنُ تَوْرَسِي نُدَارَنْكِ دِسْقِي مُحَبَتْ دَدَي پَتُول بَدَنْ کی گَڑْوَرْ شَوَيَوْ او دې کې کوم دې مخکې آیات تاسو ته وایي قالوا سمعنا دا د دې جواب چې وسمعوا الله یې قبول کړي دی وی قالوا سمعنا دا اسوینه ورپسې سندستې دی ویلې بلکې بعد زمانه ادي باندې دلیل شو مخکې تیر شو له ثم تولیتم من بعد ذالک وانتم معرضون آیات درې ته آیې کې تیر شو ثم د تاخير د پار راځي چې دای ته وای چې واسمعوا نو قالوا سمعنا خو څه زمانہ پس واسوینا د دې د حال نه دا خبر راپورته شو چې دوی نا فرمانی کړی و او اشربوا فی قلوبهم العجلا ګور دې کې د سید محبت نه تعبیر په شرب سره او په عقل خوراک سره ولکو زکه سکلو والا شی د بدن ټول اندامونو ته ورسیږي او توام د خو بس میده کی نور ته اثرات ډیر جلته په کلار رسی او اشربوا سکول شیو فی قلوبهم العزلا فزرنو دلوی کے محبت دسخی بے کفرهم فسبب دو کفر دلوی قلو فرمائے بے سما بد اغشے یأمرکم بیہی چه حکم کئی تاسو تپاغی ایمانکم ستاسو ایماننا ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان ویدالا سنگ ایمان نے یو پل پیغمبران قتل وی دا سنگ ایمان نے چی دسخی عبادت کوئی قلو فرمائے حبیبا ان کانت لکم تو چریبی تاسو دفار اے یہودو اتار الاخرت قورد آخرت یعنی جنت عند اللہ دا اللہ کو حکم کی خالص وطن یوازی من دون الناس الاود دی خلقنا فتمنو الموتا نتمناو قید مر ان کنتم صادقین کئیتا سورشتنی دار آیات لفظی ترجمہ و مفسرین لکنی و یهود بوی چی اللہ دا جنت دا پارا نوے پیدا کرے مگر یعقوب علیہ السلام و دا غب بچی او دای بدا داوا کوله لکه رسو سوره بقره کرا روان دی او پان روان وای آیات یو سلیو لسن کی وقالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا وای دای هرگز جنت ته بدن نشی يهود وای مگر او سو يهودن چه غی يهوديان دی او نسوارا و یو نسوارا یا نسوارا دی دا آیات اللہ رو لیگل دارنگی دیوی سورہ مائدہ کی براشی نحنو ابناء اللہ و امود اللہ پشاند زامنیو اوز در لسورہ بقرہ آیات تیائل کی تیر شل دیبو لن تمسن النارو إلا أياما معدودة ممتع الشور زئور برسي نبي آيات كوي قل حبيب ورتو فرمايا جساس دعوي مطابق جنت ساس زيب دار الآخرة جنت دقدا ساس زيب راځي موږ سره په واهنه وکړي چې دروغجن ته د مرګ سوال وکړي تاسو غوښتي په دې موږ مړو شو رجالت لږه رسول دې جنت لزان مخکوي نه رسوي په دې کې مباهله ده او مباهله دې ته وایي چې د دوه ډلو په مسله خاص کر اصول کې اختلاف وي په دلایل او په ضد او انعام دي خبره حل کیږي نه یو میدان توزی او الله ته سوال وکړي چې ممکن کم درو جن او په باطل لته عذاب ورولېږي نو بس يهوديانو د مباهله نه انکار وکړو. دی آیات کې د دې ذکر الله کوي قل حبیب اور تو فرمایا ان کانت چریوی لکم الدار الاخرتو تاسو د پار کور د اخرت چې جنت دے عز الله مانو فی حکمه اے دا اللہ کو حکم کی خالص وطن یوازے دبل چاپ پیڑو برخن گڑائی من دون الناس لاود دے نور خلقنا فتمنو الموتا نرا گئی تمنا دمبرگو کئی پدرو جن چې دې دواړو ملو کې کوم درو جنوي اي ته د مرګ سوال کوي ان كنتم صادقين کوي اي تاسو رښتيني د دې انکار کو زکه خپل باطل والے باطل ورته معلوم سورة آل عمران کې براشي د سوارو سرم د غشان د مباهلي اعلان د الله حبيب فرمایلی نو ګورې سورة آل عمران درې مفارقه یوش کې تمیاث ګورې فاغي کې مباهله ده د نسوارو سرا د نجران یو وفد راغلیو د الله حبیب تا او سور زید عیسیٰ علیہ السلام بارکی بحث مباحث دا اللہ دا حبیب سروکا خوئی فخفل زد و عناد و لارون و اللہ دا آیات رولی گلو فمن حاجک فیہی حر اصوک چی جگڑی کوی حبیب تاسو سرام فیه دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی چتا سوائی دادا اللہ بندہ و رسول نے او دانا سوارا وی چیاغا اللہ دے او دا اللہ عزوی و اللہ سر شریک دے من بعد ما جاہت من العلم پسد دینا چراغل لتا ست دے لمنا فکل نور تو فرمایا حبیبا تعالو راشیت ندعو رو وبدو ابنانا زامن زمونگا و ابناکم تاسو مخبل زامن رو بلئی و نسانا مونگا مخبل زنان رو بلو و نساکم او تاسو مخبل زنان رو بلئی و انفسنا مونگا مخبل نفسنا حاضر کو وانفسكم او تاسو مخبل نفسونا را حاضر کئی ثم نبتهل بیابا اللہ تا آجزیو کو فنجعل نوبگرزو لعنت اللہ لعنت اللہ علی الكاذبین فدر جنوبان نیم ودع اللہ حبیب دخبل بال وچہل بیتو سربار رووتو ادین سوارو دیتا سنبار روزے ددائی مشرانو کشرانو مشوراو کا نو مشرانو وردوی داندہ سی مکولدی کبارو تی تباکی گئی بس مباہلے نے انکارو اللہ حبیب تیوی بس مونگا جزیا قبلو مونگ سر یوکا سلی گچی مونگ آغتا جزیا ورکو دادا اللہ حبیب ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ ورسر علی گلو لگو رضی آیات کی مباحلہ دا دن سواراو سر او دغا مباحلہ دی یہود سر سورہ جمعہ کی مرازی بگو رہے تو اشتم فارکی لکسنگ سورہ بقرکی دا ندارنگی پسورہ جمعہ کی دا تو اشتم فارکی آیات بگو رہی داغیش پگم نمبر فغم نمبر آیات غرید سورہ جمعی اتوشتم فارق رازی قل یا ایوہ الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس قل حبیب او فرمایا ایوہ الذین آیا وکسانو حادو چی یہودیان یئی ان زعمتم کتاسو خیال او گمان کوئی انکم اولیاء لله چی بیشک تاسو دوستان لاللہ یئی من دون الناس لاود دی مومنانو صحابہ کرامنا فتمنوا الموت نورا دی میدان تروزی چی تمنا د مرگ اوپا درو جنبانی ان کنتم صادقین کوئی ای تاسو رشتینی اللہوی ولایا تمنو نهو ابداً ارګز دې تمنا لکې دې مرګ امیشا د سو جن بیمار اعمال دو جن قدمت ایدیهم چړوان دی دی ګری دی لا شنو د دوی والله علیم بالظالمین الله په هدا په ظالمانو د دې آیات مبارکه کې دې صد مباهله اعلان دې دلته وی فتمنو الموت اے تمناو کئی د مرگ پا درو جن پا دی دوارو دلو کی چی دی دوارو دلو کی کم درو جنوی رازی چی پاغی بارا کی د مرگ تمناو کو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی ولن يتمنوه هرگز دی تمنا نکید دی مرگ ابدا امیشا امیشا بما داغا مالود وجنا قدمت ایدیهم چڑوان دی دی گری دی لا سنود دوی ایدی دی یهود و مخی کم کم کارون کلی چل تسم کارن اکڑے طول مری انبیاء علیہم السلام ازار کنیوی واللہ علیم بالظالمین اللہ بوہ دے فظالمانو واللہ علیم بالظالمین اللہ بوہ دے فظالمانو باندے ولتجدنهم خامخا وبهم دويب دا يهود احرص الناس دير هرسناك دا خلقنا على حيات على حيات فجود دنيا ومن الذين داغ كساننا اشرفو چه مشرکان دي يَوَدُّ خَوَهَغَنِ أَحَدُهُمْ يَوْدُدْوِينَا لَوْ يُعَمَّرُ دَا چُمْرْ وَرْتَوَرْ قْرِشِ أَلْفَ سَنَةٍ زِرْكَالَا وَمَا هُوَ نَدِدَا عُمَرْ بِمُزَحْزِهِهِ خلاصَ اُنْكِ دَلَرَدَ عَذَابْنَا يُعَمَّرْ كُمْرْ وَرْتَوَرْ قْرِشِ والله بصير بما يعملون الله خبردار دے پاغا چې دوی کوم عمل کوي دای چې سکاین الله داغي نه خبردار دے فرایات کی وی ولا سجدنهم خامخ او بو می دا يهود احرص الناس دیر هرس ناګ د ټولو خلقونا على حیات فیوگد جنبانے حیات کی تنکیر د تخصیص د پارنے على حیات محسوسط فیو خاص جن کیا غوگد جن لے وید دی یهود وگد جن لے رفقنے ومن الذین اشرکو کی دو ترجمی دی یودا چې دا معطوف دې په دې مخ کې باندې ومن الذين اشركوا معنا دا شو دید مشرکان نم ډېر هرسناک دی په ژوند دنیا اگر دا قرآن یولی و مبالغه ذکر کا مشرکانو د مکی دوباره ژوند نه منلو قیامت نه منلو ادا يهود سرغ دین چې غټ کافر دي خو قیامت مني وې دې د هغه چانم ډېر لوی هرس لري چې هغه د سر قیامت نه مني یو قول فایات مبارکه کې دار او دویم دا نگر دا واو بیاغوی آتی فشو دویم دا دے چناد و من اللذین آشرکو دا کلام مستانف دے او دی تا واو دیستی نافوئی یو دلے ذکر کا چی د دنیا قوبد جون دا دی یهود و دیر حرس دے او دویم دل سوک دا و من اللذین آشرکو او دا هغه کسان نه چې مشرکان دي د دنیا په وګړو ژوند ډېر هرس لري ډېر هرس لري ځکه دا دنیا دی باندې زړل غولې او دا دای ځان د فارغ خوشاله یو زیګر زولې دا خو د مؤمن دی او شور او د ژوند زیر دی ور سره زړه نه لګي عمر بن عبدالعزیز رحم الله بارک راغلی یو ځل خلق او توی رعیت ته وی خلیفہ وکز ژوندې فاتشم ند دین بابونه بدر ته جوړ کم فصلونه به در ته جوړ کم اے په دې دین څومره مهنت شوه دا څومره حدیث چې دا ټول د پیغمبر علی السلام نورې دې یو چا د مز بارکه چا د زکات بارکه چا د روزی بارکه د دې علماء اول ټول راجب کړ د موزي د مصره راجب کړ د زکات د دې دین څومره فارش یو او تاسو له تیار په خله پروته اپ خوانو ور باندې کارونه بریږي نو رسو خلک بیاغه ته حیرانی سکول دي وکړه ځوان دې پاتې شوم د دین بابونه فسونه بدر ته جوړ کم وګوره کمر تلوارو په نواو رہی ما انا على صحبتكم بحريص زستا سو د صحبت هرس نه لرم زما د ژوند سره ډېر مینا محبت نشتا زکه دا د دنیا نه ډېر زړتور او اخرت طرف تړې رمینه ساتلا نو مومن دنیا پورې ډېر زړل تړي دیوې بس نن دا او سبا پسند لګي سبا خارو کې وفروت ا کافر په زړه تړلې دته ډېر هرس لري یوتو فحغني احدهم هر یو ذینا لو يعمر الف سنه دا لو په معنا د انده دا چې عمر ورته ورته شي زر کالا وما هو وحده وزمير دي کې یو وجدار چرا دا هو زمير دي عمر تراجي دي دي هو زمير کې دو وجي دي املاء ما من به الرحمن کې وي یا خدا دو هو ضمیر دی احد تراجی دی و دو احدو هو او دویم داده چی دو هو ضمیر دی تعمیر او گدومر تراجی دی نگورا مانا داشوا و ما هو ندی دا غتن دا یو چی دا کم دو عمر تمنا لری بی مزغزهی هی خلاصون کې دلر ادا ځان قرآن آیات معنا بدل شي کده هو زمير دي احد تراجي شي ومر رجل بمزحزه تعميره من العذاب ندې دا غسړې چې بن اخلاص به کې دلر ادا او د عمر د عذاب نا يا وا وما هو ندې دا غوګ د عمر بمزحزه اخلاص ان کے دلر من العذاب دا عذابنا اخلاص خوب اوگد عمر نشتا کہ عمر اوگد دے او کلن دے و چې دا الله او د رسول په تابعداري کې تیر شنو خلاصې به پدی وي کزر کال عمر شو غټول دي د الله پنا فرمانای کې تیر کو نو خلاصې سچ ځان له دلوي و باد جوړ کو ها وګد عمر چې اسړې دې کمل لري عمر یې ډېر دی وا عالم دې کوي نو بیا خدا دې نیک وخت دی تکه د باز خپل وصول کاله او شپکش لیکاره عمر دې خو بس د الله په عبادت ته متوجي دي دیو جن حدیث کې راغلي وای دی او سړی د نیک وخت یا نه خدا دا چې عمر یې ډېر دی او عمل یې سره عمل یې نیک دی امو سکي او تلاوت را لري کوچی وره ناشنا یو بوډا سره تلاوت وای او دومره بوډا او چیزان سره په مصلی امامتای کې امسانی وای او دا د بیت المقدس امام ای وجید قران یې د ساری جگې کوله دا یې سره لیکلی چې خپلې د سعادت نه خسره چې عمر ډېر دی او عمل هم نیکره اج عمر بد دی نو چې څومره عمر ډېر دی او عمل بد دی نو نور بوجونه سړې دی نو خلاصې ګوره په عمر رښتا د بای صحابه او مختصر عمر او عمر کې ګوره د فاطمه رضی الله عنها مختصر عمر دی او د تمام جنت د زنانو سرداری ورته ملاولا عمر زره وخت نه لوندل امام نووی مختصر غنت عمرو د مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه مختصر عمرو د سعد ابن معاذ رضی الله عنه مختصر عمرو واخیرت به جوړ شي عمر آغا ده چې اخیرت به جوړ شي دیو چې دغه عمر به با برکت شي عمر به برکت با برکت عمر آغا ده کله کې او کډین د قبر په جوړ شو تعالی الله داسې توفیق درکو چې بس قبر او آخرت جوړ شو ابي برکت هغه عمر دې کله دې او کډېر دې خو تا په قبر جوړ نه کو بلکې ځان ته دې روان او خراب کو والله بصير بما يعملون الله لذن کې دې فهغا چې دوی کوم عمل کوي دوی چې کوم عمل کوي الله غیل رلی دن کے دے دی جانا جو سورت دمون دا اور مشایخ و دا قول مطابق دوی محیصہ شروع کی گئی پدی دوی محیصہ کی ددائی دا اللہ دا پیغمبر فا نبوت مانے اعتراضونو یو اعتراضی گورا دی دے کدا لکہ امام قرطبیو دے نورو ذکر کری یهود نبی علیہ السلام ثوی چلے س نبی من الانبیاء الا یاتیہ ملک من الملائکہ من عند ربه بالرساله وبالوحی نشته او پیغمبر د پیغمبرانو نه مگر هغه ته یو ملک راځي د ملائکو نه د الله طرف نه وحی ور تراړي د تاسو څخه شو وحی راړي د الله حبیب جبرئیل علیہ السلام ا دای ټول پیغمبرانو ته وحی راړه نو دای وی را کته لبل ملک وحی راړه نو مونږ بستا خبر منلې وو مونږ ځکه نه مونږ چې جبرئیل په زموږ دشمن دی العیاذ بالله دی خو اکثر د قتال او د جنگ حکم راړي ذاک عدونا ودا خو زموږ دشمن نه کتا سو توہی میکائیل علیہ السلام راڑا جگا بارا ننبان مقرر دے دا اللہ دے طرفنا نمونگ بستا خبر من لیوا امام ترمیزی دا قول ذکر کرنے دے او نور مفسرین دا آگوین نقل کرنے چی دی دا سی دا اللہ حبیب تو یروی کمی کائیل علیہ السلام وینو مون بستا خبر من لیوا خوزکی نمنو چه تاسو تا وحی جبریل علیہ السلام راڑی تاسو تا وحی جبریل علیہ السلام راڑی پدی ترتیب د الله د حبیب نه تفوشو کو نو الہ العالمین دا آیات مبارک رو لیگلو دا آیات رو لیگلو دا اوگز حدیث کی اصل کرابلی امام احمد و امام ترمیزی ذکر کرنے امام ترمیزی و حسن غریب امام نسائی و کبرا کی ذکر کرنے حدیث او گدار ابن عباس رضی اللہ عنہ و یہود نبی علیہ السلام ترالل و یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تانا دس سیزن تپوس کو نو که جواب درا کو نمو بتا سو پسی روان شو او تصدیق بو کو ایمان بدر بان راڑو خکلا کا وعدے او کا وی منت خبر را کا دا علامی دا پیغمبر دا الله حبیب ورته د پیغمبر سترګې د کیږي او ډې بیدار وي یو تاسو څه دا کړو بیدار لوایا کلا د یو زنان لور کیږي او کله زوی کیږي دا الله حبیب ورته د الله په قدرت دا دواړو بود سړیو د زنان راجم شي نو کمی چې غالیبی شي نو هغه طرف له بچې لاړ شي که د سړی وي نو زوی الله ورکی اګه د زنانه وي نو لور ورکی د دې د دې تصدیق وکړو چې او رښتیا سو رښتیا وي ویدارا توایا دا ګړ ګړ چې وریس کیږي نو دا ګړ ګړ سره نو دا الله حبیبی ملکم من الملائکه دا یو ملک دې د ملائکونو او الله په وریه مقرر کړي او د الله د حکم مطابق وریه دې شړي شرط چې د الله په خوي ودا واس په کیسره ودا وریه شړي بل تپو سزا چې موږ ته خبر راغی یعقوب علیہ السلام فزان سبن کړیو ویدا حضر کن نسا بیماری وا نو نیمون دیوشه چی دائی سر دی موافق وی مگر وحدو خان و پیدا نو دی پزان بند کر وی رشتیا دی وی بیوی خبر را کا چی تاسو تا ملائکو کی سوک رازی زکا هر یو پیغمبر تا پا ملائکو کی یو ملک وحی راڑی ندا الله حبیب جبرئیل علیہ السلام وذاک الذی ینزل بالحرب وبالقتل دا هغه ملک دی چې د حرب او د قتل حکم راړي ذاک عدونا من الملائکه او دا هغه ملائکه چې زموږ دشمن نه لو قلت میکائیل الذی ینزل بالقطر کتا سویل چې ما ته میکائیل علیہ السلام و هی راړي چې هغه باران نازلې نتابعنا کا منبستاسو تابداری کڑیوا دا حدیث رواه احمد و ترمیزیو والنسائیو فی الکبراب نو اللہ دا آیات رولی گلو قلو فرمایا من کان عدو والجبریل هر غصوب چی غد شمند جبریل علیہ السلام فَإِنَّهُ نُبَيْشَكَ دَا جِبْرِيلَ لَيْهِ السَّلَامِ نَزَّلَهُ رَا نَازِلْ كَرَيْ دَا قُرَانِ فَاقِ عَلَىٰ قَلْبِكَ اسْتَافَ وَزْرَ مُبَارَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ دَا اللَّهِ فَحُكُمَ وِجَازَتَ او دادا تی کتاب دے مصدقاً تزدیق کون کے دے لما داغ کتاب نو بینے دے گی چند دے قرآن نمخ کتم کتاب نو وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اذا قرآن هدایت دے او زیر خوشخبری دا دفارد مومنانو الہ العالمین دا آیات مبارک رو لے گلو دا آیات مبارکہ الہ العالمین رو لے گلو او دا تپوسونا عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نکړیو راغی ایمان روړ او بدای فزده نات شو لکه دا حدیث د بخاری شریف دی انس رضی الله عنه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې يهودو عالم دواوري دل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تراغ اځه په خپل باغ کې او میوي شو کولې د الله حبيب تراغ وي چې یو درو خبرو تپوس کو او دا غي پته نوي مگر پیغمبر سوي یو تپوس دا اول نخد قیامت صدا او اول طعام د جنت یانو سره او درم تپوس دا دا بچي کله فلار طرف لزی او کله د مور طرف لا کلب عینیهی دفلار غنت دے کلب عینیهی دمور غنت دے قال اخبرنی بهن جبریل آنفا اللہ حبیب وردوئی اس جبریل راق ہے استاد دے سوالوں میں جواب راڑو قال جبریل عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وردوئی جبریل سلام در سوئی راڑوئے آو قال ذاك عدو اليهود من الملائكه وداهو اليهود دشمن دے په ملائکو کې او دایات یولس من کان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك بیا الله حبيب ورته وي ولنخذ قیامت دا یو اور به خلق بد مشرق نه مغرب تر جمع کوي او اول طعام د جنتیانو سره د مئی د جګر د فاس او زیاتی ټکړه وا دا بد دی اول خراس وی او کله ګورم ما د رجل عبد سړی غالب شي نو بچه د طرف تلاړ شي اکل د زنان غالب شي نو هغه طرف تلاړ شي نو بس دې پوه شو قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله وی گواہی کوم چې د الله نه بغیر بل اله نشتا او ته د الله بهشکه پیغمبرې او بیا ورته د الله رسول د يهود یو تهمت نه کوه اسی به زغلب شرمای زماره اسلام ورته پته نشتا د زپټ کې نن ته د لوبه د ما ته پوسو کچې دا څنګه سره دی ندې پټ کې نه اسو يهود راځي د الله حبيب ورثوي عبد الله ابن سلام پتا سو کې څنګه سړې ندې وي خير او نا وابنو خير نا سيدنا وابنو سيدنا وي غره د قوم کې او د غره خلق او اولاد دې زموږ مشر دې او زموږ د مشرانو په اولاد کې راغلي وی ارائیتو من اسلم عبداللہ ابن سلام خبر را لرا کہی کہ عبداللہ ابن سلام ایمان را رو نتاسو بسکوئی فقالو اعاذہ اللہ من ذالک ایوی نا اللہ دی اغاز دین او ساتھی ادا دی غلط کارو نشتکے چی اسلام براڑی دیکی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ رووتو حبیبی اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ گواہی کوم دا لانا بغیر بل الہ نشتا او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ رسول لے فقالو شرنا وابن شرنا وانتقسوه اے پکی وقت دیر دے ویدا ناکار سڑے دے لار پڑک ناکار راغ لے قال فہذا الذی کنتو اخاف یا رسول اللہ وی دی خبر نزی ارے تب کمو قتل جدا سمرت تحمتناک قوم دے نو دی آیات د نزول وجد آوا دا آیات د نزول وجد آوا او فرمایا حرغ سوک چی دے عدو الجبریل دشمن د جبریل علیہ السلام ورد امن شرکیہ دے دے دے کے او جواب دی دے کی محذوف دے املا او مامن به الرحمان کی یو جواب دا ذکر کړي من کان عدو الجبریل ف فعداوته لا وجه لها. تفسیر بحر محیط کی زمان شرطیہ دا سے جواب ذکر کرے. سوک چی دشمن دے چی جبریل علیہ السلام نو ددد دشمنی سوج نشتا دشمنی خو پسوی نو جبریل علیہ السلام سرے پسدا. اباز علماء در من شرطیہ جواب محضوب دا سے گردولے من کان عدو لجبریل فلا انصاف له. سر پد کی اڑو انصاف نشتا. او املاو ما من نبیه الرحمن کیوئی تقدیر دے بارت داسر من کان عدو لجبریل فل یمت غیظن. ہر اغسوگ چی دشمن دے دے جبریل علیہ السلام دے دے دے غصے نمبرشی ددف دشمنی دے جبریل علیہ السلام سو. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ نبی شک دی جبریل علیہ السلام روڑے دے را نازل کڑے دے دا کتاب علا قلبِ کا پزرستا حبیبا بِإِذْنِ اللَّهِ دَا اللَّهَ فَحُکَمْ وِجَازَتْ بَانِ دَا اللَّهَ فَحُکَمْ وِجَازَتِ روڑے دے مصدقاً تصدیق کونکے رے لما داغ کتابونو بینے دے ہی چدر قرآن نمخکنی قرآن دا تمام اسمانیو کتابونو تصدیق کئی دا تمام اسمانیو کتابونو تصدیق کئی. وهدن ودا کتاب هدایت ده وبشرا للمؤمنین. او دا قرآن زیر ده خوشخبری دا دپارا د مؤمنانو. من کان عدو لله هر غسوک چی دشمن ده دا اللہ و ملائکته دا ملائک دا اللہ ورسله او د الله د رسولانو عليه السلام وجبريل وميكال. او دشمن دې د جبريل عليه السلام او د ميكائيل عليه السلام نو دې پدي دشمني کافر شوه دې د الله دشمن کافر وي د ملائکه دشمن کافر وي د پیغمبرانو د جبرئیل او میکائیل علیہ السلام دشمن کافر وی. فإن الله عدو للکافرین بیشک الله دشمن دې د فارت کافرو. فإن الله عدو للکافرین بیشک الله دشمن دې د فارت کافرو. ولقد انزلنا بشكر لغيري من غيلك تاسوت حبيبا آيات بينات آياتنا واضح واضح خارخ کار آياتنا مرالغيري وما يكفر بها او انكار نكيد دي آياتنا الا الفاسقون مگر نا فرمانا. او کلما عاهدوا عهدا نبذوا. دې کې دا واو عاطفه ده په محذوف کلام باندې. تقدیر د کلام دا سره اکفروا بالآيات البينات او کلما عاهدوا عهدا نبذوا. آیا انکارو خدای د سرګند آیاتونو نا او سرد دینا هر کله چې دی وادو کی وادا نبذون ماته کی وی غرزئی نبذون ماته کی دی واده لرا او غرزئی دا واده فریق منهم یوډل ذوینا نبذوی نقذو وترك العمل به. نبذ اصل کی وہ استور هو الالقاء غرزول تا. نبذه ما تک دی وا دے لرا ف فریق منهم یوڑل دوینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلک دیر دوینا لا یؤمنون ایمان نروڑی دیر دوینا ایمان نروڑی ګرپ ملائک ایمان راوړل په موږ او تاسو باندې فرض او ضروری دي هغه زه وایي چې پلانې ملک نمنم جبرئیل نمنم میکائیل علیہ السلام نمنم یا پلانې پیغمبر منم او پلانې نمنم دزا شریه د کفر خبره ده ایمانیات کی موږ دي کنه په الله و ایمان ساتي په ملائکو په ساتي آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله دا ایمانیات تھی ندل تغیب ایمو جبریل علیہ السلام نمانو نچد تول ملائک نمانی آیاو نمانی تول پیغمبران نمانی آیاو نمانی تول اسمانی کتابون نمانی آیاو نمانی بداد کفر خبرنا دا خبر سر د کفر خبر را ولما جاءهم هر کل چراغ له ویتا رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم من عند الله ذ طرف اللہنا مصدق لما معهم تصدیق کون کیو دا هغا کتابونو چه ددوی سرو تصدیق کون کیو دا هغا کتابونو چه ددوی سرو اے قرآن دا تمامو کتابونو اسمانیو تصدیق کئی چه دا ٹول دا اللہ دا طرف نو اپا دیکی چه سو اغا ٹول رشتینیو او د قران دراسلو سره دا ټول منسوخ شوی دي نا بازار تا او کړو فریق من الذین یوی دلی د هغه کسانو نا اوتل کتاب چور کړ شوی وای ته کتاب الله کتاب د الله ورا ظهورهم رستو دخبل شاگانونا کعنهم تابوگ نچدوی لا یعلمون پوہیگی نگنی چداد اللہ کتاب دے دلتاوی اوتو الكتاب اور کرشیو کتاب کتاب دا اللہ دین سمراد دی د تفسیر مدارک کې وایي چې اوت الکتاب نه مراد تورات ده یاد دین مراد قران هم کې دی شي کتاب د الله یعنی قران شات غرزول تاب ویګن چې دای په ویګینا چې دا د الله کتاب ده اے کتاب نا مراد یا تورات شریف ہو یاد کتاب نا مراد قرآن شریف دے او دیدے کدا خبر از دکول پکار دی چی کتاب اللہ غرزول ستوائی چی دل توائی وی غرزولو دا اللہ کتاب شاعت و غرزولو دیدے نس مراد دی امام شعبی رحم الله چې مشهور سلفو کې دی وی هو بین ایدیهم یقرؤونه ولکن نبذ العمل به سوچ کوي وی کتاب مخله فروض دی لولي خو عمل په پریخې نه دي ته رسول وای هي کې کتاب مخله تلاوت کې او حلال له حلال حرام له حرام نه لکه ټول رسول صلی الله علیه و سلم خپل تابعداری فرض ده خو چې درس او تلاوت نه پاسې وي نو مور او فلار در نه څنګه نیو ته کتاب ورزول هدا چې ټول رسول اے اللہ وی سود مکاو تا ٹھول رس دا یاسنو لسکل خود سود نا بغیر دی بلکار نشتا اللہ وی غیبت مکاو ٹھول رس دیا غیاسنو لسکل جد غیبت مزمت دے خو غیبت پریزینا اگر دی خبری تا سوچ پکار دے اللہ دی مون پا دی کنا ولی چی دلوی رالیا دم دے خو عمل مو پی نشتا دے کتاب اللہ ورزول سدی چی عمل لے پکرے خو امام شابی سورخ کلی خبر اکڑے هو بین عیبیهم یقرعونه ولیکن نبز العمل به مخلے دے لولیے و عملی پی پریخ ہے اے اللہ دے شریف پر دے حکم کئی او اولی خلق ویل اس تلجدہ شریف پر دے و عملی پی نشتا اللہ و اخلد سنبال کا اگر خلقو پسی که کافر دے سپک اس پوری مو آیا نو قرآن مو مخل دے اخلم و سنبال لدا اللہ و اتاف و غرزول اگر چی تیلو لی سارا و ما خام سفیان ابن عیینہ رحم الله و فرمایل وی گره دی کتاب الله که تورات دیو که قرآن شریف دی غرزولی سری وی ادرجوه فی الحریر والدیبان وحلوه بالذهب والفضه ولم یحلو حلاله ولم یحرمو حرامه فذالک النبزو سفیان ابن عیرہ رحم اللہ ہوئی لاللہ کتاب پر ریحم ان کی انغختے دے اور ریحم کی راتاو کڑے او اغیل قمیس اور رمال در ریحم جوڑ کڑے وحلوہو بالذہب والفضہ او اغیل پسروس کی نظر و خیص کڑے یہ روی پلانی حکومت کتاب اللہ دسرو ذرو قبولی کلو افلانی حکومت دسمنو ذرو قبولی کلو او حلال ته حلال نوئی او حرام ته حرام نوئی نداد الله د کتاب رسول دی لا لا الله د کتاب رسول دی د دې ته ګوره حقیقتا شاته غرزول نه دی مراد عمل پر حدود ته غرزول وي فرق د عمل ته دی آیات مبارکه کې غرزول وي د کټول رسره قران لولي او عمل به نشتانو دې ته غرزو لوي نایا ډېر د سوچ او فکر آیات مبارکه دې آیات ډېر د سوچ او فکر آیات مبارکه دې ادي وجه نور بسلام داسې علماء یو مثال ذکر کړي وې د چا رشتہ دار ای والدی صاحب کا په بار ملک کې اوسو موبایل او ټلیفون نشول په هغه خزونه را لګي کله چا والد بار دی هغه د التن یو خطر ولې بلو اپاغه کې دی بچی ته ضروری سوال جواب دی نو بچی نه چې خط ملاو شو د خپل خبر دی دار خپل ابه راړو ادلې خمو کپړه کې ونغاړو او یو خوشندکی کی خطالے ور پسیوالا سمودہ پسیوالے دراغ ہے اور دی ما خطرہ لے گلے دے ور دی بابا جی بس ما خوراکلو سرخ کل ادر ایخمو پا کپڑکی میں بند کڑے او پسندکی میں بند ساتلے دے محفوظ ندا اپلار ویدر غزائی کو خوشا لپائی دے دا خط مقصد کو خلول شو او سب دی پلو گو رمون قرآن سارو ماخام خلو المارو کی ویخ او قسم مو خوڑلے جی پٹکی با عمل لکم امائی دا قرآن عمل پری خردو تا دی خرزول ہوئی اصل کی کتاب من الخدا دی چی دی مطابق عمل ہوئی وینا بازار تا وکړو فریقون یویدلې من الذین ذهب کسانو نو ذل کتاب چور کرشو کتاب کتاب الله کتاب د الله ورا ظهورهم رستو دخل شاغانونا کانهم لا یعلمون تا به وګنی چې دایړو په هیګینا وتتبعوا روان شیو دای مادا سپسې تتلو شیاطینو چې لوستل بشیطانانو علا ملک سلیمان په وخت د بادشاہی د سلیمان علیه السلام کې اول آیات دی لفظی ترجمه لو کرے او آیات وګتم دے وتتبعوا روان شیو دای ما د هغس پسې تتلو الشیاطینو چې لستو به شیطانانو علا ملک سلیمان په وخت د بادشاہی د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمانو کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو یعلمون الناس السحر تعلیم دے ورکولو خلقو تد جادو وما انزل علی الملکین جمهور بدینی چی لاما دیدے کی مائے موصولنا او مائے نافیننا وما او دید آغس پسران شیو انزل علی الملکین دا عطف دے پدی سحر وانے مخی سحر تیر شو یعلمون الناس السحر او یعلمون الناس ما انزل علی الملکین یا دا عطف دے پدر یا مانا فاغ واتبعو امر دے واتبعو ما تطل الشیاطین او واتبعو ما انزل علی الملکین روان شیو دید آغس پسی چی اغرا نازل کرشو او پاغت وو ملائکو ببابل فخار دبابل کی حاروت چی دیو ملک نم حاروتو او دبل نم و ماروت ماروت وما يعلمان من احد او تعلیم بنور کولو دیو تنتا اباز علماء لکری چیزا یعلمان دا تعلیم ندے او پمانا دا اعلام دے وما يعلمان اے وما يعلمان دیب خبر نور کولو من احد یو تنتا حتا یقولا تردیچ دی دو ملائکو بو فرمائے انما نحن فتنتن بیشک من دفارد ازبائشیو فلا تکفر نتد جادد ازدقولو پا سبب او زدید عمل قولو پا سبب کفر میں اختیاروا فیتعلمون ازدقولو وذی خلق منهما دیدوار ملائکنا ما هغا یفرقون بهی چی جداوالی میرا وستو پاغی بلتن میرا وستو پم فسبب داغی بین المرء و زوجیه فمند سڑی و زوجیه او داغد بیبی کے وما هم نو دی بدوارینا ضرر رسون کی بیهی پدی جادو سرا من احد یوتن لرا الا باذن الله مگر دا الله په علم دا الله په مشیت اے دی جادو کی دا اثر امتحانا الله چوله و يتعلمون الذکول بدی خلق ما یضرهم اغه چې دای ته به ضرر رسول ولا ينفعهم او دوی ته فائدن نور کولا ولقد علموا بشك ديفوها لمن اشتراه هم هاغچا چې غرق او ورسد جادو ما له نويدا غدفارا في الاخره فاخرت کې من خلاق سبرفا ويسا ولبئس ما او خام خابت او ناكار دي هغه شرو به انفسهم چې خرج کړی دی باغی خپل ځانونا لو کانو یعلمون کدی په دې نو دی وخام خاد دین من شوی دا یو د آیات مبارک ده دیره کی فرمائی دیده اللہ کتاب شاتو غرزولو او شیاطینو چی سویدو دا غیب پسی روان شل واتبعو ما تطل الشیاطین روان شیو دا خلق چی دا اللہ کتاب شاتار تاوکڑو عملی کی پریخیو دا اغس پسی چلستل بشیطانانو علا ملک سلیمان اے علا عہد ملک سلیمان پا وقت او زمانی دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام و دیلی پورا واقعہ دا سرا دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نپ سی سنت سرا منقول لی خبر ته سوچ کړئ وای شیاطین وبا په اسمان کې د ملائکو خبر تپټ وګنیو د چيو نیمګړی یا پور خبره به واوري دا ناغي سره یو زر دروغ به نورم جوړ کړ بیا دې شیاطین او کاهنانو نجوميانو ثوي ا د خلکو زړونه ودا خبرې به خفولې پروسه ګره عادت ده ته دروغو کیسه یې خلک به نه خوښي پیری په خبره باندې او ډېر کم سمجھدار خلک دي چې غیبانې دروغ بوج راوړي او رښتیا او تبست ګناس دي بس دې د خلکو دل جو د الله سليمان عليه السلام خبر کو پدې رضا ټول کتابونه راوا او سل چې خلکو د جادو او د دروغ لیکلو د خپل تخت د نام دې د فرق چې زموږ د حفاظت د نام دې جرایل ګند روخ شي د دروغ په د ذات تخت لاندې د دفن فاطم بلو سليمان عليه السلام وفات شو نو شیطان فلارا کې خلکو لکه نه سګر نه موکي نه ګوري دغه غره دمر لوی دغه د جسر کال 200 کال پس هم شبر اوس هم تاسو غره کافران منسوبي جوړای چې سل کال مون چې دا کار کو سل کال پس بدا شي یره د مسلمانانو خو زنانو بار نه رو باسي نو تاسو سره طریقه جوړو چې په زورګونو کې یو بار روزي نو یو څو کال پس بس وې مبرو شي پر پزیو بل بل دا چې وخت براشي چې زموږ منسوبه وکټول به بار راوځي سل د سو کال پورې پروګرام جوړای او هغه له داسې داسې اسباب جوړای چې کچره اهل علم سوي مسلمانان دیو بل فرماځي داسې پروګرام او سوچ یې نه جوړ کړي چې د بی دینای کارونه په هر کلی کې په داسې خلکو کوي چې هغه د کلی مشره څوک سویل نشي د شیطان لاره کې کېناست وی هل ادلکم علی کنز سلیمان الذی لا کنز علی احد مثل کنزه خبردارې در نه در کوم په خزانه د سلیمان علیه السلام چې دا څه خزانه نشته خو هغه محفوظ ساتلې دخل ورته ویل دا ورا شي راځي او کله نو بس د سحر او کتابونو راوړل ټول خلکو بس دا غیر استن شروع کړ ادا مشهور شو چې سليمان عليه السلام علی اعوذ بالله دا الله په نمبر نو دې سو جادو او ټول بادشاہي په جادو کې دا دا مشهور شو يهود اگر خپا کیگی میں مسلمانان دائی مرائی دسا کم نیدی ناپوها دائیوی ناٹولا بادشاہی یغیو گتا سلیمانی اچولیو پاغیو هغه پوری او شل کی صحیح جوړی کړی په یو ځل هغه کوته کې خو ایو پیری سترګې پټې کې سر دې دریا په ورسره وای نه تاسو نه تاسو نه پیریا مو بد غشان ګرځې ته ابه کی صحیح جوړ کړی چې سوالونه وکول ته نه پړ چرته یو مې ولا چاور کو چې یو سیرو له خپل کوته پکې بیارو وتا دا باد شهی په بوتو نه اوسم دا ناپو اخله کینی چې زوګو ته خرڅای آ ورته وای دا سلیمانی باندې دی ادا غمې دې ګوتی لواټو لوک د دنیا په در پسې دا سره راواله چې دا د دنیا په را روانی کې نه وې تا باندې پاته نه خرڅای بیا ولې خپل ګوتی لواټ شي کړه ادي خلکو چوری دې کې دا کمال دې دې کې دا کمال دې ادا غمون خیر او شر غړي ګورې دې یو غټ بوت جوړ کړي راغله خیر او شر غړي موږ یې دو دې اتا بوتې له او کانې جوړې دې کې خیر او شر غړي ددا دې دوه طریقه کله دا کفر دا چې په پټ پټ طریقه باندې راځي ته سليمان عليه السلام بادشاہي دا د ګوتې او د سلیت او د غمیده وجه نه نو اخ الله وي مو ورته ورکړي نو بس دا خبره مشهوره شو نو یو خو دی آیات کې الله د سليمان عليه السلام برائت ذکر کړي وما کفر سليمانو دې دې کې کفر په معنا د جادو دی سليمان عليه السلام جادو نو کړي چې دا وی جادو د وجه نه غني اعاذ بالله دې کافر کې دل ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو یو علمون الناس السحر خلق لد جادو تعلیم به ورکولو او سحر ګور په لغت کې ستوي او د دې ګڼ اقسام علما او ذکر کړی د دې ماده اصل کې راځي سحارا یا سارو بفتح العين فيهما ماضي او مضارع دواړه فتح العين دي هيو شي کې باریکواله او پټواله نو دې ته شهر وای او دا یو امر غریب ناشنا ته وای دیوے جمهور علماء د شهر دا تعریف کړي به انه خارق للعاده اے جادو سره د عادت نه یو ناشنا شهر غظاهري کی دیو نفس شریرنا ګند سره ګند کی دی ګند مالی دی نه ظاهر د شریعت مطابق دی او نه باطن خدا غد الله سره شه سرګندی کی دی ته جادو وای د دې ګڼ اقسام دي داربو دا علماء وایي چې سحر پټول او اقسام او سربس شرک او کفر دي خو بعضي محققین او علماء کرام دا تفصیل کړي توجه کوئ چې جادو د قول او قول په کلماتو د کفر او په کلماتو د شرک باندې مشتمل وي نو دا سی جادو کول کفر دے بیا او کدی کی کفری او شرکی کلمات نی بلکې دا سی کارون دی چی اغا گناہ کبائر دی نو بیا دا لوی گناہ دا او دا دی کون کے یولوی فاسق دے دا دی کون کے یولوی فاسق دے او دا مسئلہ دا اہل سنت والجماعت ہوئی سحر ثابت دے او دیل حقیقت دے معتزلہ و بعض نور و مبتدین او دا سحر نے انکار کرے اگر پدی اتفاق دے چی دی سحر کے اللہ امتحاناً اثر چولے او سرد آغی نے منع فرمائے لیلا سرد آغی نے منع فرمائے لئے نو جادو گورا حرام دے او سب بازی زیونو کی زنانا ناری نا جادو کئی سوک بچا کئی سوک بچا کئی داشے دا شریعت نا خلاف دے کله ګور دا په یو بل کوډ یو جادو کولو دا څنګه ولو بل څنګه ول دا د سړي د خاتمه بل کفر سبب جوړيږي څوک پچا سړو کوي څوک په زنانو کوي څوک د چا په زامنو کوي څوک په لونو کوي اټول رزدي پسې ګرځي وردا خو مسلمانانو نه چې د مسلمان له ضرر او تکلیف راشي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده مسلمان خدا چې د زد لاس او د جب د ضرر نه بنور په امن وي لدا کوم کې جادو کوم کې خدا مصیبت دار جادوګر تخلق د تاوشګر نو بي خير بلکې جادوګر ته د ولي او د بزرګ نو بي خير سړی جادوګر دې د ویرا ولي نوڑی او تخدی راتی ہاں بھائی حدیث کے بخاری شریف تراغلی عائشہ بیوی فرمائی رضی اللہ عنہ وَيُوَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ اِمْرَاتٍ مُقَدُّ فِي الْمُبَایَا بیوی فرمائی زمانی دا اللہ فضاعت قسمی کده پیغمبر علیہ السلام لاستر طبیعت کی دیو زنا نصر لگی دلیوی نننم دنیا کې نه یو مصیبت جوړ لې واتبعوا روان شیو دا خلق ما دا اس پسې تتر شیاطین او چلستل بشیطانانو علی ملک سلیمان فوقد د بادشاہ اید سلیمان علیہ السلام کې وما کفر سلیمان کفر نو کړ سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانانو کفر کړو يعلمون الناس السحر او تعلیم به ور کړو خلق تعلیم به ور کړو خلق صد جادو هي دا مشهور شو په خلقو کې چې کله هغه کتابونه رويش چې سليمان عليه السلام العياذ بالله جادو درو د معجزي او د جادو په منځ کې په خلکو کې اشتبار آله ځکه معجزه خارق العاده شي ته وایي ا جادو د اصل عادت نه خلاف وت شي والله یو دو ملائک راولېګل دی او هاروت او د بل ماروت نو چې خلکو نو وایي چې معجزه دا دا او دا حق وی او دا د پیغمبر په لاس سرګن دی ا د معجزي منل ایمان دی اگر جادو دیتا و یو دادا ناکارا و گندا و غلط یقیدی والاو دلا سنسر گندیگی اددی منل بی دینی دا فرق خولو دا دو ملائک اللہ را لے گلو چه خلقو لتعلیم مرکی دی تعلیم دا سی مقصدو لکه یو استاد شاگر تا باب الربا خی چی سود ستا و یو پس طریقی بسود جو ریگی د دې استاد مقصد دا دی چې دا طالب علم د سود د مسایلو نه خبر شي او د دې د حرام صورتونو په چلي د استاد غوا مقصد دی چې د د سود چل خای دي ملائکو تعلیم ورکوړې چې جادو دا دی او دا بنه کوي د دې خلکو په تزد او بیا بیا جادو کول دا هاروت او ماروت دې د فار الله را دي کړی ا دې دې چې خلکو چې کومه کیسه جوړ کړي ناغه دروغ دي دې بار کې یو دې کیسه جوړ کړي چې ملائکه یې دا بنیا ده مولي ګناه نه کوي الله ورته یې سر نفس او شیطان دې دې کوم له نفس او شیطان ملاو چې موږ ورنکو نو یې الله هاروت او ماروت رو دې ابا زین بیا گناہوں کا بدکاریوں کا ابیا ورسا اللہ ویچی دی دنیا سزا مخوحر اکر آخیرت ندیوی دی دنیا ویوسم تو بابل کی اوکوئے دی دی دی جبی نراوی زان دی دیگئی پر خبر بات ویوی تر رست پریزی ندی بانی بازار دی بس دروغ دی خرافات دی وستر خورستو پری خودر نمون ده پیغمبر سنت که خوکسوگ دشپیه را پاسی کالا چاته توفیق ورکړې او ټول لږې توفیق ورکی او دې تهجد لرا پاسي د سنت طریقه دا د وی اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وتر پښتي کې اخرنه موږ وتر جوړ کړې تر پاسي د تهجد کې دوه رکعات کې سلور کې لس کې نو چې اخر کې بس کې نو وتر وکړه دا د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه چاته الله توفیق ورکړې وتر درست کړې اکر بنی آدم کمزور دے کود دے پاتے شوئے نو چه ساری لحباس سنتو نمک کی اولوی تھروکا اب یا سنتو کب یا کل جمعو کب دوی ترو قضا بیاشتا کسڑے او دے پاتے شوئے ورم ملائک دا اللہ دا سے مخلوق دے چه دی دا اللہ نافرمانی نکے دا خبره دروغ دي چې څو کوي را ملائکه ګناه کړې و وګورئ د ملائکه مبارک په ویلا هلا نبی دا سي فرمایلي دي اتیشتما پارا کی سوره تحریم وګورئ او آیات مبارکه وګورئ دا ویش پغم نمبر الله د ملائکه مبارک دا سي فرمایي فغم آیات دے یا ایوہ الذین آمنو اے دیمان خاندانو قو انفسکم بچو سات اخفل زاننا و اہلیکم نارن او اخفل بال بچ دعورنا اور دا فرض دی زان بم ساتی او اخفل بال بچ بم ساتی دعورنا د دور نه د ساتلو بچاو سره قران او سنت په خپلم ځکه په بچو به ځکه او دې سره علمی او عملی تعلق به جوړې بچي بدل راو نه باندې کې د موږ حکم وکه او د نورو نه راو به حیايو نه به باندې کو انفسکم بچو ساته خپل ځانونا وا اهلیکم نار او خپل بال بچ د اورنا دا سی اور دی وقودو حناسو چې خشاک دا غیظ پار خلق دی کافرانو مشرکان والحجارت او کانی او د کانو تفصیل موارد سوره بقره کې علیها پر اور باندې ملائکۃن ملائک مقرر وی ویلازن سخت طبیعت والدی پچې رخ پکیږي نا چې ګرړې په دردي شداد مضبوط بدن والدي لا يعصون الله ما امرهم نا فرمانی نه کیدا ملائک د الله پاغست کی چې الله ورته حکم کړي وي ويفعلون ما او کمی دا ملائک آغا چی دیتے حکم کڑشوے دے دارمی سورہ انبیاء گرئی واللہ سم پارکی دا زمد قرآن پی صلی اللہ چی ملائک معصوم لی پشان دا پیغمبرانو واللہ سم پارکی سورہ انبیاء رازی داغی آیاتو گرئی نلسم نمبر اللہ دا ملائک مبارک گر سمر تعریف کئی نلسم آیات دا سور انبیاء واللسم پاریو گرئی وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اوزدی اللہ دا پار آغسوب دیچی پاسمانو نوج مکو کری وَمَنْ عِنْدَهُ آغَ مَلَائِكْ سِدَ اللَّهَ سَرَوِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ایلویو تکبر نکی دا اللہ دا بندگی رئینا ولا یستحصرون او نستڑی کیگی نستو مالکیگی یسبحون اللیل والنہار پاکی بیانی دا الملائک دا اللہ دشبیو دورزی لا یفترون او سستی پک نکوی دارنگش پگشتم آیا سبور این ددی سور انبیاء وقالو اتخذ الرحمن ولدن اووائی دا مشرکان چینی ولی دی رحمان اولاد یعنی دا ملائکی لوندی سبحانہو پاکی دا اللہ لرا اللہ دا ملائک مبارکی وئی بل عباد مکرمون بلکی دا ملائک دا اللہ بندگان دی مکرمون عزت ورکڑے شوے دے لا یسبقونہو بالقول دیلوان دکی گی ندا اللہ نفیوی ناو پا خبرکی وَهُمْ بِأَمْرِهِ عَمَلُونَ او دوی دا اللہ پا حکم عمل کئی سورہ نساء آیات زان فرولی کئی اگر سر آڑاوئیے نا آیات یوصل دعا ویائم لَيَسْتَنْ كِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ نگر ملائک دا اللہ یو معصوم مخلوق دے دی دا اللہ نا فرمانی نکی وما انزل علی الملکین دا ما موصول دا فمانا دا اللذی دا جمہور قول لے او دا وما عطف دے پا واتبعو ما تطل الشیاطین روانشیو دی دا غصف سجلو سرم شیطانانو او دا غصف سیچ نازل کرشیو پا دو ملائکو پا خار دبابل کی دیو نم حاروتو دبن نم ماروتو وما یعلم آنے تعلیم بنور قولو دی دو ملائکو دیکیو قیرت شازدام دے وما یعلم آن دی اعلام نوے علماء لیکلی دا آخرت شازده ده خبر اصل کدا سی دا چه دا یعلمانی فمانا دا یعلمانی ده باز علماء دا سیوئی وما یعلمانی اے وما یعلمانی تعلیم فمانا دا اعلام ده نیو مانا دا تعلیم بنور قولو دوی خبردار بنور قولو دوی من حدن یو تمتار چاته جادو خولنا حتا یقولا اثر دی چې دی دواړو غورتو فرمایل انما نحنو فتنتن مونږ د فاره د ازمایشیو تاسو له جادو نقصانات خیو او دا غی باطل وال در تخیو ادب موجیزی صدق او حقانیت در تخیو فلا تکفر نو تو کفر مې اختیار او چې جادو زدک یو بیا په عمل کې فیتعلمون الذکور و دې خلق منهما د دې دواړو ملائکونا ما یفرقون به چې جداواله ورا او شو به په دې سره بین المرء و زوجی فمن د سړی او دا ود خزه کې اې دې ټول نمک کې ذکر وو څنګه د جادوګرو د داویګرو کار سره خزه خاوت دی فکر جوړ دی او اېدام ورسره روانو هیڅ په خبره نه وایي نو بس د دوه کسانو کور روان او چې کور روان نه چې څوک جادو کوي او چا په کو دواړه شیطانانو کار دی کده کورونه چې خلکو روان نه دی ته خوشیاطین وي اخلا کوئی بزرگ پیدا شي جادو دے د تعویذ نو بھی ہے جادو دے سی ہے د تعویذ نو بھی ورته یې ہے د خزی او خاون په منس کې دشمنی راولي اده ولي وي شیطان وای پټولو کې پس خوشحالي کې مسلم شریف حدیث دی مشکان شریف کې ذکر دی وای شیطان خپل تخت د سمندر د پاسه یې ہے الله کار لیږي وای خلق گمراه کوي دیر مزدی ور سراغسو کی جی دیر سو گمراکی نو ایراشی او اتوی ما داسی او کرو یا پنش ایستی دیگی گویزی او آغا اکڑے بیا بل راشی اوی ما داسی او کل اغم مرٹی او پکی راشی ویزو کلانم نخد خاون میو جنگوڑ اب اس تڑے مزدی تا تیار کو چی تلاکی ورکو نو بس دیزان سر را جکتی وی کار دیو کو دې سره ګره دوه خاطر دانو د دشمنی راځا او خزه د خاون نخلاص او خاون د خزه نخلاص د دواړو تر بدکارۍ دروازې کلا او شپې د دې په دې ډېر خوشحالي ادا شنور ور خلق پس طریقہ دوکا کئی را دوکا کئی نمدائی و لوی مصیبت دنیا کی جوڑ دے ادا خلق غریبانا دے پریشانے یوی را تاویز بھی بند دے سو کوئی زمانو بھی پکی نہیں کرے او استنیم پکی ور کرے بیا بیسے علاج کے او اختبوئی پکی ہو تاکولا معاشرہ دی تاویز گرو پریشانے کی چھوڑ خپل قبر خیرت خرابے ادا زنانا ورما تیری سڑی ورما تیری سوک پچا کئی سوک پچا کئی تا سنگا مسلمانی را اسلام خودی توی جیتا وچالا تکلیف نرس ہے تکلیف بسکے چاہتا بنا رس ہے نظمون که وزیو خو پلاس و رسو نکو نور وز منی کنا نبیا سکم میرا جن جازو پیوکا سحر پیوکا فَيَتَعَلَّمُونَ اَزْدَقُولُ وَدِي خَلْقُ مِنْهُمْ آدَدِ دُوَانُ نَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ اغچی جداوالِ بِرَاوَسْتُ فَدِي بَيْنَ الْمَرْهِ وَزَوْجِهِ پمند سړی او دا خود خزکه عجیب عجیب کار ده چې دا وګورل نو خلک هم دمو سره سره درس کې کېناس نو والي یې ډېر پریشانی یې ویلې وی شو را لتا وی زونه غری کې کیږي وګوره دې چالو نو الله دې مو ته سټوډو ساتي یو څور چې پتر علاوه یې پته هو لګیږي د څنګه وی مور را باندې کول ګور تا وزګر نو ګور اولي ورته پانګری کی چې پته ورته مور دښمنه کا شي ما سره وای کتاب الله مو مخاله مور بچی باندې تا وزنه کوي د مور فزړه د بچی سره تړلې بدا په اول تا وزو کې بیا وی جرا شه په دې حالات نه دښمنی مور جوړای وای چې علاوه ما دا د دې ترزوی در باندې کړی بده وای دې په ما ته ویلونه کوي کله چې را باندې برخه په سبا مړکای او راځه بس مړکاوه نو بس سره په مړو دا تعویل ګورو سری کوي اکل چلونم داسې ورته چې خلک ځان تر مایل کی او یو بیا تعویل ګور خو دې ور نوې ځاون نه تنګې ابا سره نو په وای ټکای دا او بیا نو وای دې کې نو سره په وی تاویز در لکوم پیسی بڑی ری لگیا کدی نفس او آلی بس تاوان ڈول پا ما وی سنگا وی داو تاویز در لکوم چه خاون دکور ترا زی چی دیسو ایترا تاویز خلا کیا چوا اکا دیسو را با دیرا دیو ایتر دیتا زور ورکوا بدی خو خبری مبری هم جوابون خاون لبس کر او خوالا بدی چه خلیم نتر آوالا بس خلیوی جی تاویز پورا سارو کو پیگی خبرو ادا چاله پکې کفر کله مات دي چاله پکې سلیږي چاله پکې سلیږي ا کسانو سوځي او یو ځای یو سړي ډېر مرتاوي غاړه کې جوړې وي راشه ټول عمر دې غاړه کې ورته چې سیده پکې لیکي ناري جوړ تاویز ګر لیکلی وي زما کارو شو غستر کیږي کې لیکي دې ته خبره ما روا اوسه آستا ګکی یو څه کار نشته ګند کې یو کار نشته یفما هغه یفرقون به بین المرء وزوجه جداواله میرا واسطو داغه په سبب په پند سړی او دا بد بیوی کې دیو جن وردا سے حالات کې چې خلق جادو کوي د کوستا کار ډیر دی نو موږ اوسه له سکول په کار دی ای بارک یو ورو کې کتاب مون لیکل ډیر وخت نه ماشاء الله دا سردار علی بھائی چاپ کوي اوس موږ نه وی چاپ کوو اې کیسه کمې نه ولا بچي په خیر راوي راغې پورا ترجمه شوی تفصیل له پکې بازي خبرې مو دي هیڅ او بازي په کیسې یو دا کتاب وای دې هغه کې موږ دا شی یادونه راځي پکړي چې د جادوګر جادو اثر پکای یو چې کله دا په ته یې کور جنگونه یې سره وخدا خاوند د سبي سروان شو د دې وخت کې سورہ بقره کور کې ډېر ډېر لرلې دي سورہ بقره سره د جادو اثرات سړي ختمي د الله د حبيب قدمونه وای چې کم مسنون وظیفي او دې لپاره ځان وی احادیثو کې دوه سيزونه راغلي یو سوره بقره چې څوک لولي کور کې نو د جادوګرو جادو اثر نه کوي او کسو عجوه کجوري خوري ساری چې چاوو عجوه کجوري وخوري نو د سار نه تر ماخام د جادوګرو جادو په اثر نه کوي دا صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی یو ځړې عربو کې نو مرګر امرواله جادوګر درمواله تاسو ځان کړي کله یو په ذکر دي ګنده په ذکر بل پس ته چې میزان له یو کلو اجو کجور راړې میاش کې له شخلاص ولا دا الله حبيب و چا چې ساری وک جوړې اجو کو پړې د ماهام پوری بدوالې جادو اثر تک زنده بچي وي چې موږ جامع کې استاد دی د حدیثو دغه زما په کور والے چې جادو کړو په دوه خبرو الله بس خبرې د خلاص تو یو سوره بقره یو به ساری اجو وک جوړې پړې په خبره باندې دا چې اعمال اختیارول چې هغه د جادو سوی تور دي ورسول چې سار او ما هم لس پیری دا کلمه وي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير د تبو زمانه باندې چې جادو جادو اثر وکړي موږ هغه د پیغمبر اعمال پریزو ایو بل پسیدو ورته نبی په اعمال د کولو د پیسې لګي ا د دې نه دا غاړه کوي بلان دې کې جادوګر جادو لري کوي د خپل نبی اعمال خپلول پکار دي هغه وظایف ا کتاب کې موږ راجمه کړی چې وايي د جادوګرو د جادونه په خلاصې کې ا دې کتاب کې مغا آیاتو دي بعد خلکو د سره پور کې قران دی وې نظم یې روړ دا خواري کړی چې ورته کیسر کې بد کړی دا مسله ده وای کو ورزینه خو چې دا آیاتونه قران کې لوستي شي شیطان دنګيږي دا شیطان سره وردا اعمال شو په پرېژن دا یو رسمي د سحر د جادو د بد نظرۍ د ټول اعمال دا په پرېژن وظایف مون پابندې سره نه کوو کله نا کله ګور امتحان د سبو وظیفي کې براغه او دی وظیفو سره خبر اړې روغدي کینا وظیفو سره سره خبر اړې روغدي کینا به الله پاک زر خلاص کیته وما هم نو دای بدوار نبی zarar rasum ki bihi badi jadu sara min ahadin yaw sallara illa bi idnillah اذن دینے کی پمانا د بشیت سے دا اللہ پا مشیت اے اللہ پا دینا منع کرے اذن پمانا دی اجازت ملے دی جادو کی دا اثر چکار پی زنی وقتی اللہ پا کی امتحانن دا سر چھوڑے اللہ گوری چی سوک دے کار تا گوری او کزما حکم تا گوری لکسود کی گور ظاہرن دا لسو نشل جوڑی گی او سرد آغین ام منع کرے الله ګوري چې څوک زما حکم له ګوري او څوک دی له ګوري چې د لسونو خوشل جوړ شي نو به اذن الله به مشیته و يتعلمون الذقول بد خلق ما ها يضرهم چې دیت ضرر به رسولو ولا ينفعهم او دیت فائدت رسولا نو بإذن الله بإرادته وقضائه لا بأمره دې دې کې امر نه ځکه الله دې دې نه منع کړي ان الله لا يأمر بالفحشاء الا بإذن الله ذکول بده خلق او هاشه چې دای ته ضرر رسول ولا ينفعه او دیتے فیدن رسولا ولقد علمو بیشک پوہو دوی لمن اشتراہو حرق چاچ غرق دی جادو لرا ما لگو فی الآخرت نبید آغد پارف آخرت کی من خلاق سبرخا اسیسا نو معاوضه سین ګور د اخیری دو سورته د جادو څوړ دې سوره بقره د دې څوړ دې او ای توبه ځنی وګور د تکلیف دې سره شي ځنی و یو مرګ راغلی و او کور کې چا جادو کړو نو وظایف په ټول په اخلاص یې نو ورته پښمنی توبه په واسه الله نو وایي چې الله ګناهګار دی اده کومي ګناه د وجنه پریشانی یې په مو مسلط کړي نو د وظایف سره پښمنی کی جړم پکار دا او صحیح توبه پکار دا ځکه د جادوګرو او د پیریانو د شر مازمو خلاصون کې څوک دی هغه الله رب العزت دی ولبئس ما شروا به انفسهم خامخا بدو آغا چی دی خرسلو پاغی خلزاننا بئس ما باعو بیهی خامخا بدو آغا چی دی خرسلو پاغی خلزاننا چی آغا جادو لو کانو یعلمون ایز ام دا علماء دیگه کیوئی لو کلد تمنا دا پارا رازی نو جواب پی ضرورت نی اگر کلو دا تمنا شی مانا بدار شی کاش چی دوی پوئی دے یا لو کل شرطی رازی نو بیادی دے کی جواب محضوب دے لو کانو یعلمون لئم تنعو عنو کدی پوئی دے چی دا جادو سمرا دا اللہ دا نارازگئی سبب دے نو دی بد دین من شوی وی ولو انہم آمنو کچری وی دی چی ایمان روڑے وی فاللہ واتقو او دا اللہ نا یریدنے وی لمتوبت من عند اللہ خیرن لمثوبت نخام خابد لغور کرش ویوا من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا خیر غرا و بہترا لو کانو یعلمون کدئی پوئی دے اے کدئی پوئی دے تو دئی بخام خائمان روڑے وے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تقولو راعنا موائی تاسو لفظ راعنا وقول انظرنا وائی چه منت انتظارو کا اے دراعنا فزیوائی انظرنا انتظارو کا منتا واسمعو دا اللہ حکمون قبول کئی وللكافرين وتفارد كافرون عذاب اليم عذاب ده دردناک دې دې کې الله مسلمانان من کل د لفظ زرائنا ندا بیا بیا راځي لکرو سو آیات د سوره نساء راړو هغه انتم راغلي مسلمانانو ته چې کله نبی رسول الله یو مسله وکولا ندای ووی راعنا یا رسول الله اے الله حبیب زمو له خیال او لحاظ کا منتلب انتظار او ک جمو پر خبر پوه شو او دار یاد کو لکه او طالب علم استاد توئی چې ما تلک صبر او کا چې پر خبر پوه شم او دار یاد کم وی لکم د یهود یو کلمه یا په عبرانی ژبه کې وا یا په سوریانی ژبه کې وا دای بوی راینا د کسری تبه اشباع ورکونو او دا خیری او کنزلی نو کله چې دا کلمه وای د دوی دا همو تلوي او وکړه موخه ود الله حبیب تپټی پټی کنزلی او بدر دیوی اوس به سرګن دی وایو او مومنانو پی غمبر تا بپتن لگی دی بمتا شوی اگر مسلمانانو راعناوی مقصدی امون تا انتظار اد دی با کی بزدیزتی مقصد و دا راعنا و هو سب قبیح بلسانه داد دی فجب کی ناکار کن لیوی نکل چیلی صحابان دالا فضو آوری دو بدائی با بیا سرگن بی دا پٹ پسے اخبر منز کی میرا سے خانت دا ادا دا چی کن پا بازی نغت کی اوٹو کے سم دے بل کسرے وځي چې وې نو یو استاد نو مو یو ورته وې مو غدیل او یو ډیر زیات یو خان ده دی عربو کې بندر نو کې یی والي لوی لوی امامانو بندر بلی دا د خپلې دی نو امام او استاد له وی مو بندر دی ته وې شاجو بي دا وې دی از بي ته یو خان ده جابیا کې کنا نو په یوه کې دا ژوند کې په یو جو کې هغه سب غړلې یی ببل کې سره ریو صحابی واوری دلاغا دی فجب پویدو ساد ابن عباد رضی اللہ عنہ ناغور توید اللہ دشمنانو پتاسو اید اللہ لانت تاسو دا خبری کوئی قسم می دی پا غزاد چیز ما روح دا غلاسو کرے کچر ما پیو سڑین واوری دل پتاسو کی او پیغمبر تیدا سیوی لا ادر بن عنقہو ندا سٹ بت پتوروا دغه ورته تاسو جوړوي نو دا عرش مالک پیغام رو لیورو چې دا لفظ د سره پریزي د دې په ځای انظر نا وای کور پرا عنا کندو انظر نا ما نفرتا وا خو په انظر نا کې هغه بل غلط مقصد د دشمنانو د دینو او را عنا کې دې کسره ته به اشباح ته ور کولا بدی کی دا غی د بیزتی احتمالو نو الہ العالمین د دین منو کا د غشان یا سورې سورې نساء کمرازی پنځم فارکه او د سورې نساء آیات سورې شپږ سلوی خپل نمبر من الذین دعاک سالنا حد یهودیان دی يحرفون الكلمة على الكلمات دا الله شرعي عن موابعه دا غيظ مناسب زيوننا ويقولون وايدي فخل سمعنا الله موسى حكم قبول کرے واسوينا او دا حال بيتبار ويمنغنا فرماني کرے واسمع او دا اللہ حبیب توی زمو خبر واورا غیر مسمعن ستاسو پا حق کی دعا شوی چی کل دن تاسو لدا سی خبر واورو لیشی جی تاسو پی خوش آلے جی وراعنا گردہ کلیمہ دا عبرانی یا دا سوریانی جبیوہ دیب دراعنا فزیو راعینا دی کسری تب اشباح ورکولو او دی مقصد پدی کسو راعی اصل کشکن کیتا وئی مقصد اداوال عیادو باللہ چی تخو پیغمبر نی را لی گلے شوینی تخو دا سی لکت گرو شکن کے او زمونگ خادم یو مقصد د دوی په دې کې دا او بعض علما لیکلي و اداره انام مشتق ده من الرعونه وهي الجهل والحمق دارا انام مشتق د رعونتنا او رعونه جهل او بي وقفتو توي وګوره د دې مقصد دا دل کے رائنا کی حرف ندا محذوف ہے یا رائنا یا احمق اللہ اعاذ باللہ دی بدی دسی اے بے وقوف رائنا پوہا دذی پدی کی دا اللہ حبیب کا بھی ذاتی مقصد وا اللہ دذی لفظ دویل و نمنو فرمائلا د دې لفظ د ویلونه منو فرمایلا ادم بعض مفسرین او زموږ مشایخ ذکر کړي وی دی یهودو پا استلاکی بیراعنا معبود تاوی نگور دی شرکی کلمات پا مسلمانانو کراتن نکول راعنا مانا سو اے زمونگا معبودا اے زمونگا الہ او اے زمونگا حاجت روا وقول انظرنا وائی جمونت انتظارکا واسمعو قبول کید اللہ حکمنا وللکافرین عذاب علیم او دفار دکافران عذاب دے دردناک دی آیات معنی علماء و دلیل نیولے ویو شیچی ذریعہ دے گناہ جوڑی گی نراغینم علماء و منکڑے دی تصد و ذرائع و لکه آتا دی امام مالک رحم اللہ لویم مذہب تے وی لکافر و خدایانو بودانو تا دیندوانو سکانو یهود و مشرانو تا ببدرت نوی ولی دا بذریعہ جو رشیع با اللہ و رسول تا بدرت ہوئی دیتا وی صد و ذرائع دا بل مشر تا بسپک نوی ورنستان اسپکا خلاو اسپکا وینا با سبب دی جوشی چی اغبستان ایکانو مشرانو تا بدر دی ہوئی بدو گنا نفار سبب بمن جوڑی دیو جن زمون دی فقہا و احناف اندہ سے فرمائلی وَإِذَا تَرَدَّدَ الْحُکْمُ بِنَ بِدْعَةٍ وَسُنَّةٍ فَكَانَ تَرْكُهُ اَوْلَا عَلَّمَ شَامِ وَي ایو حکم کی تردد دی جدا بدت دی و کو سنت دی نو بس پری گی دا فَكَانَ تَرْكُهُ اَوْلَا مَا يَوَدُّ الَّذِينَ آخوَحَ نَگَنِهَا كَسَان كَفَرُو چِكَافِرْ دِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دَ أَهْلِ كِتَابُنَا وَلَى الْمُشْرِكِينَ عُنَدُ مُشْرِكَانُنَا اَيُّنَا صَلَى عَلَيْكُمْ تَعْشِرَا نَاجِرْ كِلَيْشِ پَتَا سُوِي مُسَلْمَانَانُ مِنْ خَيْرٍ سَخَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ دَ طَرَفَ دَ رَبْسَتَا سُنَا قُرَيْا تَخُصُوَ چُكَئِ اللَّهُ وَإِذَا أَهْلِ كِتَابِ يَهُودَ وَنَصْوَارَ وَدَعَمْ مُشْرِكَانَ دَي گُرَيْا دَا خَبَرَ نَخْوَخَي چی پا مسلمانانو دیسا خیر دا اللہ دا طرفنا نازل شی خیر لسا مراد دی خیر خو یا وحی دا یا قرآن دے نو خیر قرآن و وحی تا بوئی دی پا دی نو خوش آلیگی چی مسلمانانو بانے قرآن نازل شو وحی رالا او خیر مدد او نصرت تم وئی کده مسلمانانو بارک دا اللہ مدد راشی لوگر اللہ وی کافران یہود مشرکان دائی پی گر خوشحالی گی نا اباز علماء وی دیرے کی خیر عام دے پانواؤں دے خیر طولو کی اے مسلمانانو لچ اس دینی او دریوی خیر ملاوی گی نو یہود نسوارا مشرکان پی خفکی گی دائی پاغی خفکی گی دا د دې مسلمانانو سره عداوت دې حسد دې او یره دا چې زمونږ ریاست دا چرته د دوی د لاس جوړ نشي خو هغه غني هغه کسان چې کافر دي من اهل الكتاب دا کتاب يهودو نصاراو نا وللمشركين او د مشرکانو نا ايون نزل عليكم دا چرا نازل کړي شي په تاسو من خیر سه خیر د دین یا د دنیا مر ربکم د طرف طرف تاسو نه هلی پر وره قران کې په شلونو آیات لري چې الله وي مر يهود او نصارا تاسو دشمنان دي هلی پر وره یو پلار زوی له وی چې وره بچی نه سره زموږ دشمن دي نو کده د پلان خبره نه مني ځنی وخت په څومره ټکرو کې راشي اے الله او رسول وای دشمنان دي او موږ وایو زموږ نه په کومره وای را ډېر خیر پالي قران شریف کې په شلونو آیاتونه لري وای دا غوړې دشمنان دي وای دومره خفکی چې مسلمان له خیر ورسی نو په ګوتو چفونه لګي وخت دی جدا کوي اټول شپه پدې شو ګیره کوي چې مسلمانانو نه خیر د دنیا او خیر د دین بسنګ مو ختمو. والله یختص برحمته، الله خاص کوي په خپل رحمت او مهرباني سره مېشا او هغه چاله چې وغواړي او پخېشي. والله الله ذو الفضل العظيم، خاوند فضل او د مهرباني دوی دی. رسو حکم د نسخ الله ذکر کوي، ما ننسخ من آیت او چې بدل کوم یو آیات او ننسها یا هیری کوم نعتی بخیر من حراتل کو بغور سرد دینا او مثل حایا فمثل ددی علم تعلم آیات فوہنی ان اللہ بیشک اللہ علا کل شیئن قدیر پہر یوشی قدرت و طاقت والدے. اور مخ کی آیات سر مناسبت و ربط سرے الله درا عناد لفظ د ویلونا مسلمانان منکل ددا یو قسم نسخ وا د دلتم د نسخ ذکر کوي، دلتم د نسخ ذکر کوي. قران او سنت کې بعضه نصوص منسوخ شوي، نسخ څه ته وایي؟ دا په ګړو معناګانو راځي. نسخ په کلام د عربو کې کله نقل کول ته وایي، لکه یو کتاب نبل نقل کې، لکه دا معنا قران کې راغلي ان کننا نسخو ما کنتم تعملون، موږ نقل کولې کو آغا چتا شک معمل کوئی. نسخ کل دیتوئی جریوشی بتالو ازالوشی، لکا ربوئی نسخت الشمس وزو اللہ نور سور ختم کو، چکلے بالکل بوزی. یا ګور قرآن کې دو قسم آیات له راضی او ته اخبار وای او بل ته انشاء وای. نو علما او اتفاق دي چې قرآن کې کوم خبرونه دي پدې کې نسخ نه راضی، او کوم چې اوامر او نواهی دي چې دې ته انشاء وای نو پدې کې نسخ راضی. نسخه مختصده د اوامر او نواهی پورې، په خبر کې نسخ نه داخليږي. او دای وی یو مثال را وی، کله یو خبر ده خو متضمن ده یو حکم شرعي ده، نو خبر نه منسوخ کیږي، او چې ده کوم حکم شرعي ده متضمن ده نو کله هغه منسوخ شي. او د دې آیات د نزول وجب داوا کافرو اعتراض کړو، وګوره دا پیغمبر نن مرګور ته حکم وکي او سبا یې منه کوي. ورته وی بیت المقدس سمخه نو سور دې پس ورته وی د دې نمخ را واړوي کعبه شریفې ته، دې د اعتراض یو سبب جوړولو. نو دې دې په کلام کې خو تناقض دې، کله وی دې خدا کارو کنو بل ورځ وی دا مخاو اللہ دا حکم رو لیکلو. الہ العالمین دا حکم رو لیکلو، اللہ بازی آیاتونا را لیکلیو منسوخ کری، بازی آیاتونا اللہ را لیکلیو منسوخ کری. اگر دنسخ بیادری کسم داری یو تلاوت او حکم دوار دا آیات منسوخ شي، دویم دار صرف تلاوت منسوخ وی حکم باقی وی، درم دار چې صرف حکم منسوخ وي او تلاوت باقی وي. منسوخ آیاتو قرآن کی سمر دی نگر متقدمین علماء اغی وی چه نسخ پینزس و آیاتو نا منسوخ دی زکای نسخ پیو وسیع مانا اغستوا چه مطلق دایات تغییر تے نسخ وی رست علماء نسخ پا محدود مانا کی واغستا نو دای وی چې منسوخ حياتونه لګري خو دې په یو خبره ته سوچو کې دا مقصد ده چې کله زموږ مشایخ وایي چې دې آیات کدا چې معنا او آیات منسوخ نه وي نو دا نه کوي چې قران کې منسوخ حياتونه بالکل نشتا. مقصود دا ده چې دا آیات په یو معنا باندې والي نو د دغې معنا د اغوستو د وجې نه منسوخ نه دی. دا هم د قرآن په علومو کې یو لوی علم دی چې ناسخ او منسوخ آیاتونه وپېژني. دارنګه حدیثو کې ناسخ او منسوخ وي چې هغه وپېژني. نو قرآن او سنت کی منسوخ آیاتونا او احادیثتا تو کم علماء لکلی چی نشتا ناغی یو توجیح کری چی پدغ یو توجیح او مانا بانے دی حیات حکم باقی بی دا مانا گرنگا چی قرآن تکنی منسوخ آیاتونا نشتا ما ننسخ من آیتن اغا چې بدل کومه یو آیات او نن سه ها نن سه ها کې دوه رسنري یو ګره رامه خل چې کوم دې نن سه ها او بل قیرت دے پدی کے ننسا آہا نداسوک چی محموز وی فتح دنود و حمزہ بادستین وی دا پا مانا دا تاخیر را دی نگورا کدا تیشی چی ننسا آہا آغا چی بدل کمی ویاتا و ننسا آہا یا رستوی کونی بدلو اکنون سے ہاشی نداد نسیان ندے تیری کو لکڑے رہے آتنا چی با اللہ منسوخ کول ندخپل نبی دزرن بے حیر کل. اللہ قرآن شریف کی ویسانو قرئو کا فلا تنسا اللہ ما شاء اللہ زرد حبیب مندربان قرآن لولو نو فلا تنسا یا دا خبر دے یا نهی دت بے ہیرینا یا فلا تنسا کچر نهیشی ہیروائی ما الا ما شاء اللہ مگر آوچی دا اللہ خوخشی نستاسو دسینی مبارک نبی ہیر کی دیرے کی گورا جمعو تا سمخ تنم سے حالے تا دا نسیان ملے دا پمانا دے ہیروی دو رازی اغه چې بدل کوم یو آیات او نن سه ها یا هیر کو دی آیات لرا د خپل حبیب د زړه مبارک نا او دا ګوره د هیرولو ډېر ذکر راغله قران کې الله سوره اعلی آیات همور د شنو کړو کفلا تنسا سوره کهف کې مراد واذکر ربک اذا نسیتا نگورا پدی قیرت دا دمیسیان نلے ہیر کو مقدا آیات ستاسود زنینا نعتی بی خیر منها راتلل گو کپا غور سرد دینا و مثلها یا فمثل ددیم علم تعلم آیات فوحنی ان اللہ چی بیشک اللہ على كل شيء قدير فهر يوشي قدرت او طاقت والے رشید الله په هر څه قدرت دې ندی او آیات په منسوخ کولې قدرت دې او په دې قادر دې چې د خپل نبی د زړه مبارک نه هیر کی علم تعلم آیات پوهنی ان الله چې بشک الله له ملک السماوات والارض خاص دې الله د پاره بادشاہی د اسمانونو د زمکو دا وما لكم نشت تاسو دفار من دون الله ما سواد اللانا من ولین سوک دوسو مددگار چید اللہ مقابلہ کی بستاسو مدد کی ولا نصویر او نسوک امدادی ام تریدونا دا امی منقطع دے پمانا دبل ام تریدونا بلکہ تاسو اراد لرئی ان تسالو رسولکم دا چې تاسو کوي د خپل پیغمبرنا کما سنل موسی لکه څنګه چې تاسو کړی شو د موسی علیه السلام نا من قبل د دین مخکې خبر دی کې دا ام یا په معنا د بل له یا استفهام په خپل معنا لري آیا تاسو اراده لرئ استفهام په خپل معنا شو په معنا د بل نش دي تسالون کی تسالو رسولکم کی سو مراد دي دا تاسو شاپو لتوری دون کی خطاب چاته د یو قول دا دی چې مسلمانانو ته خطاب دی سوچ کوئ نو رسول کوم په خپله معنا دی د الله رسول او مسلمانانو دا ایمان مو چې د الله رسول دی یا تریدون کې خطاب یهود ته دی یا خطاب د مکی مشرکان ته ده بیا څنګه وی رسول کوم ای خو پیغمبر رسول نه منلو ردلته دا رسول کوم پیغمبر تاسو دا نسبت د رسول دی ته کو په نفس الامر او حقیقت کې پیغمبر دون الاقرار اگر چې دای اقرار نکونو حق مسلمانان ته مراد شي دو رسول کوم فنفس الامر و حقیقت کم پیغمبرو او دی اقرار در رسالت کڑیو نگرد تریدون فا مخاطبین سوکو علماء دری اقوال ذکر کری یا مشرکانو یا یهودو او یا صحابه کرامو او د دریو واړو به جدا جدا مقصدونه شي ام تريدونا کدا خطاب چاته شي مشرکان ته شي معنا دا آیا تاسو یې راځل لري مشرکان ان تسلو رسولکم چې تاسو کوي د خپل رسول او پیغمبرنا کما سئل موسی من قبلو لکه چې تاسو کړه شو د موسی عليه السلام د دینه مخکي بنی اسرائیل نا روا نا روا نا جایز تپوسونه وکول نتا سندای را دل رای چه نا روا و نا جایز تپوسونه وکای زکا مشرکانو با نا روا نا روا تپوسونه کول یکن مثال پتورو گو رای پل سم پارکی دنوے نمبر آیات نا ترتریان میں پوری داغی اغا نا روا تپوسونه قرآن را جبکنی بلسم پارک اوگوری آغا ناروا تکوشنے شو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توی وقالو لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا وقالو دین مکی مشرکانو ویلیو دا اللہ حبیب تا لن نؤمن لکا ہرگز مستاسو پا خبر تصدیق نکو حتا تفجر لنا تردیش روانی کی مونتا من من الارض ينبوان دزمکی دمکی نچینی خوچ ازمکا او بو انتظام نشتا مون با علمانو دا ټول ازمکا چینی چینی کا او تکون لکا جنتون یالب منو چتا دفار یو باخشی من نخیل اند کجرنا وعنا بنو دانگرنا ایتا چویز پیغمبریم نتاسم بازار تروزی لکا زمون تد ضرورت دفارا فکار دی چت پیغمبری چستا د کجرو دانگر یو باغوی فتفجر الانهار او روان کړي دی و نهرونا خلالها پمند دی باغ کی تفجیر پروانو لشرا او تسکت السماء یادا چې رو غرده د برنا کما زعمت لک سنگ چې تا خیال او ګمان کړي علینا پمنګ کی سفن ټکړي ته چې زه پیغمبر مې وګورم دې منونه او داسې مو څنګه نو په موږ د کانو بارانو لیدوريږي وګور ورپسې ورپسې د رجب درج سیوا کی او ثقتی بالله علب منو چې پیغمبر راول بوت الله هي موږ ته الله وایي چې نامې پیغمبر دې ګورو ګورو غرور او تکبر او ثقتی والملائکه قبیلا او ملائک را ترا ول مخامخ اته چې تاسو چې وایي چې پیغمبر نو تاسو کور هم د غشان د غټو لټو دے او یکون لک بیت من زخرف یا شي تاسو د پار کور د سرو زرو نو موږ هم نو چې دا الله پیغمبر دے او سرقا فی السما یا چوخی جزمون دسترگو دلوان دے اسمان تا نگر دا ناروا ناروا تا پوسونا مشرکانو کن ویم تریدونا ان تسألو رسولکم نگر اکا مشرکان تا پوس کن کی چی نمانے دا شوا اور آغا دو ذکر با انشاءاللہ سبا بیا کہو تا مومنان شی نصد مراد دی او کہ یہود شی نصد مراد دی اللهم انا نسالك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إني عبدك وإبن عبدك وإبن أمتك ناس يدي بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا اللهم انا نسالك بان لك الحمد بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين غفرانك ربنا وإليك المصير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله زمن دول خاتمة إيمان كريم الله منتا زمن والدين وطا وستازان وطا وصول وفروع وطا مروج واندو وطا حاضرين وغائبين وطا وعدا ومي گناه ومعاف كي الله دا ده هدايت كتاب ده او ده سهارنا دا ويون كي وريدون كي دي تناس دي الله منتا پورا وكامل هدايت كي اپا پورا پورا دن مونگا الہ العالمین اٹھول روان کی اقائد و آمال سیرت و سورت ہر سمد قرآن و سنت مطابق کے الہ العالمین زمون دتول دینی دنیاوی حاجتنا ترسر کے اور زمون دتول دینی دنیاوی پریشانی ختم کے سمر بیماران کولون و اسپتالون کی دی او کوم بیماران او دعا بارک ویلی الله شفای کامل عاجل ورته ورسی کړه د چا اولاد نی باندې مسلمانانو د اولاد بارک ویلی الله نیک عمل صالح اولاد ورکی تا کوم وبا او مصیبت په عالم اسلام او مسلمانانو راغله الله دا ټولې پریشانۍ او تکالیف ختم کړي یا رب کریم حرمین شریفین تمام مساجد او مدارس او تمام د دین شوبې د مسلمانانو د دې دنیاوی کارونو ټول په خپل رحم او کرم کولاو کې الله دې بلکنا او د تمام اسلامي ملکونو نا الله را پریشان هي مصیبتونه په خپل رحم او کرم باندې الله العالمین الذلک الله د کفار او د دین د دشمنانو د مکر فریب او د کید نمو ټول په حفاظت کې وساتې او د مکرونه کې جنا د دین د دشمنانو نه الہ العالمین راځاو کې الله درش کې حلال دروازې موږ د پاره او ټول امت د پاره راکولاو کې الله د دې مدارس او مساجد او د ټول دینی شوقو تر قیامت حفاظت وکي او ضرورت یې الله د دې په خزانو نه پوره کې الله د دین دا کارونه چې موږ کو دا زموږ د پاره کې او په موږ یو باندې جوړه الہ العالمین الذین باقر لزمون دفارکی او رب کریم اپنونگے و بال مجھوڑے اللہ کم بیماران و دعا بارکی لیلی دور تشفاء کامل عاجل و نصیب کی لا سمراولی دنگی مسلمانان ناری نزنانا لی اللہ دکھول سینی دو قرآن دو علوم دفار پرانسی اللہ تا فرمائی لی جداد خیر و برکات و کتاب دے منتدی خیر او برکات په دنیا قبر او خیرت لري واړو مقامات او خیرات شي الله تعالی بار بار دې چې دا د خیر او برکات په کتاب دې د دې خیرونه برکات منت زموږ اولاد ته زموږ تر قیامت نشویل او ته په دنیا قبر او خیرت کې الله ورته شي الله دې دوار جهان او شر من دغونه موصافي الله ده هر ظالم ده ظلمنا ده ار شرید شرنا ده ار حسدید حسدنا الله مغب خلی فازل ترسانی اللهم انا نجعلک فی نحورهم و نعلمک من شرورهم اللهم خذهم اخذ عزیز المقتدر اللهم خذهم اخذ عزیز المقتدر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك